अंतर्गतम च वर्तिका से सूत्र कितने 80 ओके क्या लिखा कर्मण्यन कर्मणि उपपदे धातुर अन प्रत्यस्यात तत्र उपपदम सप्तमीस्थम उपपद संज्ञा है कर्मणि सप्तम्यंत है तो सप्तम्यंत में जो स्थित है सप्तम्यंत तो कर्मणि कर्मणि में स्थित किस प्रकार है तत् बाच्यत्व न कर्म का अर्थ या कुंभम करो देते कुंभकार तो कुंभ उपपद रहते कर्म शब्द नहीं कर्म है कुंभ कुंभम करोती तो कृषि अण हुआ अचुनित वृद्धि कार बन गया समाज के सूत्र से बदलते भारती गतिवर प्रदान किसी हाँ तो यहाँ कुंभम करोती थी अलौकिक विग्रह कैसे हुआ हाँ कुंभंग से है क्री अण कार है कुंभंग से कार होने का कार क्या है शुभ उत्पत्ति के पहले समास है किस सूत्र से बताए हाँ यही व्यक्ति का लग गया गतिकार को उपदाना यहाँ क्या उपपद है गतिकारक उपपदान गति कारक हाँ यहाँ कारक है उपपद है उपपदान कृदि कृदि का अर्थ कृदंति स हाँ सुबुत्व आदित्यम पश्यति इत्यादि अनविधान न यहाँ कर्मण्य नहीं हुआ शीली कामी भक्षा चारिभ्यो न इनसे न प्रत्यय अण नहीं अण अपवादार्थम भारतीय काम कर्मणि अण प्राप्त है अण न करने से टाप हो जाएगा अण करने से टिढ़ानांगी पे मांसम शीला यहाँ तो शील समाधि है किंतु अर्थ है स्वभाव में सेवन है मांस सेवन स्वभाव वाली मांस काम इच्छा करने वाली और मांस भक्षा भी इस प्रकार कल्याणम आचरती कल्याण आचारा यहाँ क्या प्रत्यय हुआ न उनसे टाप हो गया इच्छिक्षामी भ्यांच क्या प्रत्यय होगा न सुखम प्रतीक्षते सुखम प्रतीक्षत प्रतिप्रोग इच्छिधा से न हो गया प्रतीक्ष टाप हो गया सुख प्रतीक्षा उपबद्ध समास बहु क्षमते बहु क्षमा तो कथन तरी गंगाधर भूधरादय गंगाम धरती कहेंगे तो कर्मण्यन होगा तो क्या बन जाएगा धार भूधार भी हो जाएगा कर्मण शेषत्व विवक्षाएं भविष्य उत्तर रहे शेषत्व विवक्षा करेंगे कर्मण्यन प्राप्त नहीं होगा सिर्फ कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा धरतीति धर पचार्य अस करने का तो गंगा या धर षष्ठी समास से षष्ठी तो गंगा अंग से धरसु ऐसे समास होगा उपपद समास नहीं है भूधर वा वामश्च अभ्यण सियात क प्राप्त है किस सूत्र से आतुन प्रसर्ग क आगे है तो उसका अपवाद है स्वर्गम वा वयते वा होता है आदि आदि चपुदिश्रुति आतु होता है अण होने से आतुयुग चिन्ह कृत स्वर्गवाय तंतुम वे वे तंतु संतान है किस गण में आता है वायति तंतुम वयति ना किस गण में आते वेय अन में देखो वे किस गण में तो क्या बनेगा विग्रह तंतुम भुआ दी अरे हुए भी भुआ दी वयते वयते समझिएगा भी सब हो जाए वयते होयते तो बोली हैं हाँ तो वयते होयती वयते वयती तंतु तो यहाँ वाह वाह और माँ मांग माने तो से हो जाएगा स्वर्ग आय तंतुवाय धान्यमाय मांग माने ये भी है मांग माने किसी गण का है तो बहुत धातु है मांग देना मेघ प्रणिदाने मांग माने अनुर्य ग्रहणम न तो माँ माने इत्यस्य अकर्मकत्वात् दिवादी में मायते हाँ ज्योत्यादि में होता है ज्योत्यादि मिमिते देखो माँ कौन सा मांग दिवादी मेंग प्रणिदा ने कहा है मेंग व्या तो हो जाएगा मांग हो जाएगा गुआदी हाँ तो मांग माने मेंग प्रणिदा ने दोनों का है और माँ माने अलग है वो नहीं तो यहाँ हो गया युक हो गया धान्य माय हो आतो अनुपसर्गे कह अनुपसर्ग आतंता से क प्रत्यय आतंता धातु अनुपसर्गात कर्मणि उपपद क से आत नान यहाँ प्राप्त था कर्मण्यन किस सूत्र से उसके बाद करके आदन धातु से अनुपसर्ग क होने के बाद आकार का लोप हो जाएगा आतुलपिटी च गो गाँव ददाती थी गोदह पार्शनी पार्शनी पाद की एड़ी उसे पार्शनी त्रय थे पार्शनी त्रह पाद मूल भाग पार्शनी त्रायते थी पार्शनी त्र हो जाएगा अनुपसर्ग किम गांग सम्यक ददाती आतो अनुपसर्ग कह हुआ या क्यों नहीं हुआ उपसर्ग होने से अण हो गया युक हो गया उप समास गोसंदाय क विधो सर्वत्र संप्रसारणी व्यो ड आतो अनुपसर्ग क विधान किया जहाँ क विधि प्राप्त है संप्रसारणिभ्य संप्रसारणम अस्य अस्तिति संप्रसारण वाले धातु से ड हो जाएगा ब्रह्म जिनाति ज्या वय हानो गही ज्या वही संप्रसारण होता है इसलिए ज्या क्रियादि में है तो जिनाति से ब्रह्म ज्या से ड हो गया ड होने से भ संज्ञा हो जाएगी ब्रह्म ज्या की डित्व सामर्थ्यात अवश्य भी टिलो जो ज्या के आकार लोप हो गया अमिलेगा ब्रह्मज्य ब्राह्मण को कष्ट देने वाला ब्रह्मज्य सर्वत्र ग्रहणाद आतस्य उपसर्गे आदंत धातु उपसर्ग पर आदंत धातु से भी ड हो जाएगा क नहीं पर ड हो जाएगा सर्वत्र कहा क आतस्य उपसर्गे पहले क्या था आतस्य उपसर्ग तो अभी नहीं आतोन उपसर्गे आतस्य उपसर्गे सर्वत्र उपसर्ग पद ड्रव न तो आतस्य उपसर्ग आगे सूत्र आएगा आगे आने वाला आतस्य उपसर्ग क होता है किंतु आतस्य उपसर्ग ड भी हो जाएगा आगे हाँ तो आहो प्रभ में ड हो गया सुपिस्थ योग विभाग के आ गया सुपित योग विभाज्य थे एक पहले सुपी सुपी उपपद की अनुमति सुपी उपपद आदंतात क सियात सुबंत उपपद रहते आदंत धातु से क द्वाभ्याम पिबती पा से क हो गया आतुलपिटी च द्वीप बनी अस्थि समय तिष्ठती समस्त क समस्त विषम तिष्ठत भी समस्त आगे सुपी क्या हो गया आगे ततस्थ स्थ धातु स्था धातु सुपी की अनुभूति सुपी तिष्ठते क सियात सुबंत उपपद रहते स्था धातु से क होगा यहाँ केवल सुपी कहेंगे तो आदन धातु से क जब हुआ स्था धातु से भी क हो जाएगा है ना नहीं सुपी एक अलग सूत्र किया सुपी उपपद है आदंतात क तो स्था धातु आदंत है उससे क हो जाएगा ना नहीं फिर अलग से थ कहने का क्या प्रयोजन आरंभ सामर्थ्यात भावे ये स्था धातु से जो अलग है ये भाव में होगा कर्तरी नहीं होगा नहीं तो सुपी से हो जाता था तो यहाँ कर्तर कृति का अनुभूति नहीं है। और कर्त नयन से अर्थ गुप्त इत्यादि सार्थी को यम स्वार्थस्य भाव एवं बाल मना दिया है। पूर्वेण सिद्धेर यह कर्तरी कृति नानुवर्तते अनिर्दिष्टार्थत्वात् अर्थ निर्देश नहीं होने से गुप्त सन जिस प्रकार होता है सार्थ में इस प्रकार सार्थिक हुआ। और धातु का अर्थ क्या है? धातु का अर्थ व्यापार क्रिया है, भाव एव इति भाष्य में कहा, इसे भाव अर्थ में होगा और नित्य होने से उपपद समास हो जाएगा। तो आखुनाम उत्थानम, आखुनाम उत्थान लुडंत में विग्रह किया, अश्वपद विग्रह किया, आखु था धातु से क और आखु थ एक सकार कहाँ से आ जाएगा? आखु उदस्थातम ऊत ऊत ऊत होता ऊत है आखु, अगर ऊत है आखु नाम उत्थान है ना, उत्थान ऊत है और था है क हो गया, उदस्थातम पुरोसन हो गया, आँखों को दीर्घ हो गया आखु थ, उसका क्या अर्थ है? उत्थान, आखो नाम उत्थान जो है। पृष्ठो ग्रगामिनी, अग्रगामी अर्थ है पृष्ठ शब्द निपात ने क्या है पृष्ठ प्रतिष्ठते इति पृष्ठ गौ, यहाँ धातु क्या है? था धातु, था धातु का तिष्ठते बनता है प्रतिष्ठते बनेगा समव प्रविव तह आत्मनिपद हुआ प्रतिष्ठते इति प्रस्था धातु से कह तो प्राप्त है ही किंतु सत्व निपातन कर दिया किस अर्थ में अग्रगामिनी, अग्र तो गच्छति इत्यर्थ अग्र इति किम अग्रगामिनी नहीं हो तो प्रपुर के साधक से क हो जाएगा तो प्रस्थ बनेगा, प्रस्थ गंतार्थ होगा और परिमाण विशेष भी है। अम्बाम्ब गो भूमि सव्येप द्वित्रिकुशे कुशंकु मंजी पुंजी परमे बरहिर दिव्यग्निभ्य स्तः परमे बरहिर बरहिर दिव्यग्निभ्य एक है और सव्यापने सव्येप छोटे पुस्तक देखो सव्येप है या पृष्ठ है तो टिप्पणी तो है सव्येप है अर्थ व्यालमनामी दिया है सव्य अम्बाम्ब अम्ब आम्ब गो भूमि सव्य आगे अप द्वि त्रि कुशे फिर कुशे के आगे कुश कु कुशे कु शंकु अंगु मुंजी पुंजी आगे परमे बरहिर बरहिर दिव्य बरहि क्या दिव्य हाँ दिव्य अग्नि इनसे पूर्वक था धातु से हो जाएगा क हो जाएगा। स्थ इति क प्रत्यांत से अनुकरण हम नहीं था क करके करके दिया है ये सत्व करता है तो स्थ जो दिया है इनसे जो स्थ है स्था धातु के सहकार को सह करेगा स्था धातु का प्रत्यांत स्थ बन गया उसके सहकार को सह करेगा। षष्ठी अर्थ है प्रथमा स्थ प्रथमांत है एभ्य स्थस्य सस्य सस्यात् इनसे पर स्था धातु के स्थ के सहकार को सह हो जाएगा तो स उनसे स्टुत हो जाएगा स्टुनाष्टु द्वाभ्या द्विष्ठ त्रिष्ठ इतोधम कर्मणि सुपीति द्वयमपि अनुवर्तते दिष्ठ तिष्ठ जैसे हुआ ऐसे बन जाएगा कुशेष्ठ कुष्ठ संकुष्ठ अंगुष्ठ मंजिष्ठ पुंजिष्ठ परमेष्ठ ऐसे बन जाएगा। वहाँ परमे में एत्व जो क्या निपातन हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम अथवा निपातनाद अलुक ऐसे परमेष्ठ कुशेष्ठ में इस प्रकार कुशेष्ठ है जल अर्थ है। आगे तत्र अकर्म के सुपीत्य से संबंध यहाँ इतोर्थम कर्मणि सुपीति द्वयमपि कर्मणि और सुपी सकर्म धातु तो कर्मणि का अनुवर्त होगा और अकर्म धातु तो वहाँ सुपी अकर्म धातु तो सुकर्म उपपद होगा नहीं तो सुबंत उपपद रहते। तुंद शोकयु हो परिमृजापनुदो हो तुंद शोक उपपद कर्म उपपद आभ्याम कह सियात परिप्रमिज धातु अपप्रनुद धातु आलस्य सुखाहरणयो रीति वक्तव्यम। आलस्य अर्थ में तुंद परिमाष्टि पेट को आते हिलाता है ऐसे पेट हिलाता रहता है आलस्य बैठ कर शरीर में हाथ हिलाता है आराम से। तुंद माष्टि थी तुंद मृज आलस है आलस्य और सुखाहरण सुख से आहरण संपादन सुख संपादन अर्थ में शोकापनुदह सुख से आहारता शोक उपवद्रित अपप्रक अनुधातु से हो गया क कित्वाद गुण नहीं हुआ शोकापनुद हो गया सुख से उपपद समास होता है सुख से आहारता संपादन करने वाला ही। अलसाद अन्यत्र तुंद परिमार्ज वहाँ कर्मणि अण हो गया मृजर वृद्धि तुंद परिमार्ज उपपद समास यस्त संसारा सारत्वोपदेशन शोकम अपनुदति स शोकापनोद क्या प्रत्यय हुआ कर्ण कर्मण्यन शोकम अपनुदति शोकापन तो संसार में असार उपदेश करके वहाँ तो सुख से आहरण सुख संपादन है सुख प्राप्त करने सुख सुख दे करके सुख नष्ट करना यहाँ संसार असार उपदेश करके शोकापनुति स शोकापनोद क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम हाँ क प्रकरण में मूल विभुजादि सिद्धि के लिए क खाना चाहिए मूलानि विभुजतीति मूल विभुज रथ आकृति गणयम महिम धरती थी कह हो गया महिध्र कुह कुम धरती कुद्र गिलती थी गिल गृह निगण धातु से हो गया क्या प्रत्यय होगा क कहन से कीतन से गुणा नहीं रित धातु और लत्व कैसे होगा अच्छा गिलती थी गिल प्रेद आज्ञ प्र उपर दा और ज्ञा दा रूपा जानाते दारु ज्ञान धातु से प्रोपसृष्टात् प्रेन उपसृष्ट प्र उपसृष्ट प्र उपसर्ग से युक्त धातु से कर्मण उपपदे क स्याद क सोजे अनुपवाद कर्मण्य अनुप्राप्त सर्व प्रदाती सर्व प्रद यहाँ अन होते तो क्या होता प्रदाय हो जाता युक होता पथी प्रजानति पथी हे पथिन पंथानम पंथानम प्रजानति कर्मणि उपपदे तो पंथानम प्रकर्षण जानाति तो ज्ञा प्र उपर्ष ज्ञा धातु से क हो गया पथि प्रज्ञा बन गया। अनुपसर्ग इत्युक्ते प्राद अन्यस्मिन् सुपि न कह प्र प्रेद आज्ञा है और आतो आतो अनुपसर्गे क आया है अनुपसर्गे तो अनुपसर्ग कौन से प्राद अन्यस्मिन् सुपि अन्य सुबंत होगा तो क नहीं हुआ अनुपसर्गे कहाँ अच्छा अनुपसर्ग की अनुभूति है अनुभूति किसकी आई कर्मणि सुपीति द्वयमपि अनुवर्तते आतो अनुपसर्ग क से क प्राप्त है तो अनुपसर्ग तिकन से उपसर्ग भी अन्य से क नहीं होगा। हाँ तो प्र होने से तो केवल दिया प्रेद आज्ञा प्र को छोड़कर अन्यस्मिन सुपि न कह गो संप्रदाय अण अच्छा आतोनुपसर्गे आदंत धातु से सुबंत उपबद्ध हो तो अनुपसर्ग आतुष्य उपसर्ग क्या आया था कहाँ ये कर्मणि उपपत्ता नहीं ना आतुष्य उपसर्ग कराया था आतुष्य उपसर्ग कब हाँ उपपत्ता नहीं केवल एक पद यहाँ पे दिख रहा कह आतुष्य उपसर्ग कह ये अण का अपवाद तो यहाँ वो तो अनुपसर्ग भी आया कर्मणि उपपद रहते आ तो अनुपसर्ग कहाँ जहाँ अनुपसर्ग इत्युक्ते आत्मनुपसर्ग क्या अनुपसर्ग उपसर्ग हो तो नहीं होगा तो उपसर्ग नहीं तो अन्य सुबंत होने से तो अन्य सुबंत हो तो सुपिस्थ से सुपी से कर्मण्य से अन्न प्राप्त होगा तो अन्न प्राप्त हुआ प्राद अन्यस्मिन सुपी न कह प्र से अन्य प्र रह गया और सम रह गया तो गोर है गो गोआम सम्यक प्रददाति प्रेद आज्ञा से होना चाहिए क किंतु अनुपसर्ग जो कहा है तो अन्य यदि सुबंत हो गया कौन गो हो गया अन्य होने से उपसर्ग भी हो गया सम हो गया प्र से अन्य उपसर्ग सम हो गया होने से यहाँ कर्मण्य होने से तो अन्न प्राप्त है किंतु सम उपसर्ग अलग आ जाने से एक प्रत्यय नहीं हुआ क्यों का नहीं हुआ प्रेद आज्ञा प्र रहने से हुआ तो प्र उपसृष्टात कर्मणि उपपद कस्यात् प्र उपसर्ग युक्त कर्मणि प्र ये तो ठीक है नहीं प्राद अन्यस्मिन सुपी न कह प्र से अन्यस्मिन अन्यस्मिन तो प्रेदाज्ञ गादय ग्रहणे हाँ प्रशब्द मात्र उपपद अस्य सूत्र से चरितार्थत्वात् उपसर्गान्तरे सति आत्मनुपसर्ग इत्यनेनापि न भवति उपसर्गान्तरे सति आत्मनुपसर्ग तो प्राप्त ही नहीं उपसर्ग यदि रहा उपसर्गान्तर सति आत्मनुपसर्ग प्राप्त होगा क्या न होती प्रशब्द मात्र उपपदे हाँ प्र केवल प्र उपपद होने से हुआ प्र से अतिरिक्त अन्य कोई उपसर्ग होगा तो वहाँ तो नहीं होगा क्योंकि आत्मनुपसर्ग क इसलिए अन्य प्र से अत्य अलग उपसर्ग हो तो क नहीं होगा प्रेद आज्ञा में प्र भी हो और भी एक हो दो उपसर्ग हो तो प्र तो है तो प्र मात्र में चरितार्थ हो गया तो प्र से भिन्न अन्य हो तो नहीं होगा तो और अन्य कोई उपसर्ग हो अर्थात सुबंत हो तो भी क नहीं होगा किंतु क्या होगा अन प्र से आत्मनुपसर्ग तो अन्य उपसर्ग प्राप्त नहीं प्र से अन्य उपसर्ग प्र होने पर अन्य उपसर्ग हो जाए तो प्रेद दाग्य से हो इसी शंका है तो उपसर्ग प्र उपसर्ग से चरितार्थ हुआ और प्र मात्र उपसर्ग में चरितार्थ हो जाने से अन्य कोई उपसर्ग हो अथवा सुबंत हो तो क नहीं होगा सुबंध हो तो क्या होगा कहाँ कहाँ बन प्रति प्रज्ञा सर्वप्रद इसको कहते हो ये तो प्र के दिया है हाँ प्र उपसृष्टार्थ कर्मणि उपद है हाँ प्र उपसर्ग पूर्वक उपसृष्टात धातु प्र उपसृष्टात धातु का विशेषण हो गया प्र उपसृष्टात धातु कर्मणि उपपदे तो कर्म उपपद रहेगा उपसर्ग प्र रहा तो यहाँ तो भी अन्यस्मिन सुपी कहना क्या जरूरत है प्राद अन्यस्मिन उपसर्गे न कह तो सुबंत उपपद हो तो अन्यस्मिन प्राद अन्यस्मिन सुपी न कहो वो सुबंत तो है। हाँ आत्मनुपसर्ग कह हुआ अने अनुपसर्ग कह उपसर्ग होता नहीं होगा यहाँ प्र दिया प्र होने से तो प्रेताज्ञ हो गया प्र से अन्य उपसर्ग होगा तो प्र रहने पर भी अन्य उपसर्ग हो तो नहीं होगा तो अन्यस्मिन उपसर्ग कहना चाहिए प्राद अन्यस्मिन उपसर्ग के उपसर्ग मात्र में प्र उपसर्ग टीका में इंडिया क्या प्र शब्द मात्र उपपद्य अस्य सूत्र से चरितार्थ हो गया तो उपसर्गांतर सति आत्मनुपसर्गित अन्य भी न भवती अन्य उपसर्ग प्र के साथ रहेगा तो भी नहीं होगा तो सुपी इसमें ठीक है बारह मैंने कुछ दिया प्रभ स्वपसर्ग का आरंभ क्या दिया ने? हाँ अब तो ठीक हो गया सुपी उपपद है सुपी क्या सुपी उपपद है किंतु प्र से अन्य उपसर्ग हो जाएगा तो भी नहीं होगा तो यहाँ केवल इतने है प्रेद आज्ञा में प्र रहेगा तो जो दा और ज्ञा से हुआ प्र से अन्य उपसर्ग हो जाए तो भी वहाँ हो जाए आपत्ति प्र जैसे सम और प्र आया प्र तो है ही प्र है तो वहाँ भी हो जाए प्रेद आज्ञा तो अन्य नहीं होगा क्योंकि आतो अनुपसर्ग अनुपसर्ग कहा अब प्र के लिए सूत्र में विधान हो गया तो प्र से अन्य उपसर्ग रहेगा तो सुपिका तो सुबंत उपपति प्राद अन्यस्मिन से अर्थ आ जाएगा प्राद अन्यस्मिन उपसर्गे प्र से भिन्न उपसर्ग होने पर सुबंत उपपति रहते जो क होता था वो क नहीं होगा तो अर्थात सुपी तो सुबंत उपपद के लिए सुबंत उपपति रहती सूत्र करता है जैसे दार कर्मणि उपपदे कर्मणि उपपद है सुबंत उपपदे तो रहेगा किंतु प्र से अन्य कोई यदि हो गया तो नहीं होगा तो क्या आत्म अनुपसर्ग कहे अनुपसर्ग होता है तो एक गो गां सम्यक प्रददाति तो प्र तो है ही तो प्रेद आज्ञा से होना चाहिए तो प्र से फिर न सम हो गया आत्म अनुपसर्ग से अनुपसर्ग है तो अनु सम अन्य उपसर्ग उनसे नहीं होगा तो अण हो गया किस त्रिषण होगा कर्मण तो गो संप्रदाय समीक्ष सम उपपद रहते क्या धातु है क्या धातु नहीं हाँ चक्षिंग धातु के पंचम तो करेंगे चक्ष क्या होकर के आत्तो धातु से समीक्ष दिया होगा तत्व तो टीका में नहीं टीका में मूल में नहीं ना टीका में गान संचष्टे क्यों चक्षिंग क्या होगा क्योंकि ख्या प्रकथन है बाल मना डायने तरह ऊपर है ख्या प्रकथन इत्यस्य तो संपुरुष्य प्रयोग अभावात सार्वधातु का मात्र विषयत्वाच नेह संबद्ध थे इसे गान संचष्टे यदि गो संख्या बन गया गापोष्टक गा रूपा अनुपसृष्टाभ्याम आभ्याम टक सियात कर्मणि उपपदे तो आत्मनुपसर्ग से अनुपसर्ग अनुभूति अनुपसृष्टाभ्याम आभ्याम गा अरूप अभ्याम टक सियात कर्मणि साम गायती गा से टक हो गया साम ग टक आकीत उनसे आतोलपीट हो जाए साम ग और टिढाणे से गी से साम गी उपसर्ग तो साम संगाय उपसर्ग हो तो अण हो गया युक हो गया साम संगाय टक नहीं हुआ पिबते सुरा सिद्ध्यो रीतिवाच्यम सुरा और सिद्ध उपद्रते पादातु से हो जाएगा टक सुराम पिबती थी सुरा पी स्त्रीलिंग में दिया टिढ़ानेंगी सिद्धु पिबती सिद्धु भी इच्छु साकादि से मध्य बनता है सिद्धु है तो यहाँ भी टक हो गया अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी यहाँ क्षीरम पिबती प्यापा धातु से टक हुआ क्या बनेगा आत्मनुपसर्ग क टाप हो गया क्षीरपा आत्मनुपीट से होकर के सुराम पिब पाती रक्षते थी सुरापा यहाँ पा पीबते नहीं है पा रक्षण है, तो यहाँ भी टक नहीं हुआ, क हो गया अतुल पिछे टाप सुरापा ओ।